أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما ve elhaqni bis salihin. Bugün inşallah çok farklı bir ders yapacağız sizinle. Alışkın olmadığınız türden bir ders. Geçenlerde bu Şehadet Info isimli sitemizi ilk açtığımız zamanlarda bize bir mektup geldi. Hemen önce dersimizin ismini belirteyim. Alimlerden istifade etme kuralları ve Ebu Muhammed. Aslında fer'i bir konu. Ancak burada öğreteceğim, size anlatacağım hususlar çok genele kapsayan, birçok noktada size faydalı olacak. Gerçekten birçok hususta size yol işareti, ışık olacak bir konu. Evet, bize bir mektup geldi. Diyor ki: arkadaş, sizi yakından tanıyoruz diyor. Uzun zamandır yayınlarınızı, konuşmalarınızı, sohbetlerinizi biliyoruz. Yani sizin menhecinizi biliyoruz. Bir taraftan da siz Ebu Muhammed'i çok seviyorsunuz. Bunun kitaplarını çıkartıyorsunuz. Kim Ebu Muhammed? Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi. Şu an muasır alimlerimizden bir tanesi. Zerkavi'nin Irak'ta direnişin öncülerinden, mücahitlerin önderlerinden. Allah şehadetini kabul etsin. Zerkavi'nin hocası olduğu söylenir ama kendisi çok ilim tahsil etmemiştir Ebu Muhammed'den. Yalnız uzun süre beraber zindanda kaldıkları malumdur. Şu anda kendisi Ebu Muhammed zindandadır. Bizim kitaplarını bastığımız ve basmayı düşündüğümüz ve bundan sonra da basacağımız bütün makalelerini, kitaplarını basacağımız bir alim inşallah. İşte diyor, sizin yapınızı biliyoruz, Ebu Muhammed'i tanıyoruz, arada çok ciddi bir çelişki görüyoruz. Zira sizin iman dediğiniz, din dediğiniz, olmazsa olmaz dediğiniz hususlarda Ebu Muhammed buna tekfirde aşırılık diyor. Yani sizin, bu bizim dinimizdir, bizim yolumuz, menhecimiz budur dediğiniz hususlara Ebu Muhammed sizin yaptığınız tekfirde aşırılık diyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana tuşu diyor arkadaşımız. Hemen inşallah bu konuda söyleyeceklerimizi, söylememiz gerekenleri söyleyelim. Bir, ilk başta şunu söylememiz gerekir. Usulde kaide, usulde kaide, ulemanın kavli hüccetun bih değil, hüccetun lehtir. Yani ne demek? Hiçbir alimin sözü, hiçbir konuda fertleri bağlayıcı tarzda bir delil niteliğinde değildir. Alimlerin sözleri hiçbir ferde, hiçbir fiili ne vacip kılar ne haram kılar. Hiçbir fert alimlerin sözünden dolayı bir vacibi işlemekle mükellef değildir. Daha doğrusu cümleyi düzelteyim. Bir alimin sözünü yerine getirmekle mükellef değil, nehyinden kaçınmakla kesinlikle mükellef değildir. İcmanın dahi dinde delil olup olmadığı tartışılan bir usulde bir alimin sözünün delil olup olmaması ne kadar doğrudur? Sahabe kavli, bırakın alimi, selef ulemasını veya muasır alimleri, sahabe kavli bile delil mi değil mi, delilse nerede delil? Usulde bunlar tartışılmıştır arkadaşlar. Yani İbn Mesud'dan bir kavil geldi, bu kavil beni bağlar mı bağlamaz mı? İbn Mesud'un bu sözü bana bir şeyi haram kılar mı kılmaz mı? İbn Abbas'ın şu kavli bana bir şeyi vacip kılar mı kılmaz mı? Kılarsa hangi hallerde, kılmazsa hangi hallerde? Bu bile usulde tartışılmıştır ki bir alimin sözü hiçbir zaman delil olmaz. Bu anlattığım, size bu anlattığım usulde mukarrer kaidedir. Hiç kimsenin tartışmadığı, usulde, ne mütekellimin metodunda, ne Hanefiye metodunda tartışılmayan bir esastır. Hangi fıkıh usulünü açarsanız açın, kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukaha der sırlar gider. Ama kavlül ulemadan kesinlikle bahsetmez. Şer'i delillerdir bunlar. Kitap şer'i bir delildir. Kitabın emri vücub ifade eder, nehi haramlık ifade eder. Resulullah'ın emri vücub ifade eder, nehi haramlık ifade eder. Değil mi? Ama kavlül ulema, yani ulemanın kavli hiçbir zaman ne haramlık ne de vücub ifade etmez. Ne bir haramı ne de bir vacibi tayin etmede tek başına yeterli değildir. O halde kim olursa olsun, hiçbir beşerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç hiçbir beşerin sözü bizler için bağlayıcı değildir. Biz alimlerin belirli bir çizgiye yakın, belirli bir menheşte ve belirli bir metotta olan alimlerin kitaplarını tercüme ediyoruz. Türkiye piyasasında yaymaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman iddia etmiyoruz ki bu alimlerin kitapları bütünüyle doğruyla doludur. Bu alimlerin kitapları bütünüyle doğrudur. Her sözleri doğrudur. Biz bunu iddia etmiyoruz. Hiç kimse de bunu iddia edemez. Kim bunu iddia ederse imanıyla oynamış olur. Kim bu alimin kitabı hatadan masumdur, bu alimin bütün sözleri doğrudur derse imanıyla oynamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka herkesin sözü alınır ve atılır. Bu bölümde yaptığımız açıklamaların mahiyetinde diyoruz ki, Şeyh Ebu Muhammed'i biz okuduk, inceledik, onun kitaplarını basıyoruz. Yanlış gördüğümüz, daha doğrusu bizce hatalı gördüğümüz yerleri ise dipnotta anında belirtiyoruz. Dipnotlarda anında, sadece Şeyh Ebu Muhammed için değil, bütün alimler için basmaya karar verdiğimiz kitapları inceledikten sonra bizce hatalı olduğumuz yere, katılmadığımız yeri belirtiyoruz. Ancak şunu söyleyelim, kesinlikle aramızda gök ile yer arası kadar bir fark yoktur. Yani tutup da tağutlara itaat edilmesi gerektiğini söyleyen bir alimin kitabında basmıyoruz. Bu kısa açıklamadan, bu girişten sonra burada bir konuya değinmek istiyorum. Acaba bir alimden biz nasıl faydalanırız? Yani bir İbn-i Teymiye'den, bir İbn-i Kayyim'den, selef ulemasına ait, halef ulemasına ait, müteahhir ulemadan yahut da muasır bir alimden biz nasıl faydalanırız? Arkadaşlar, biz bunu bilmiyoruz. Gerçekten bir alimden nasıl faydalanması, gerçi biz hiçbir şey bilmiyoruz. Kur'an'dan nasıl faydalanacağımızı da bilmiyoruz. Sünnetten, hadisten nasıl faydalanacağımızı da bilmiyoruz. Aynı şekilde alimlerden nasıl istifade edeceğimizi de bilmiyoruz. İşte bu yüzden alimlerden istifade etmek kuralları dedik. Kitabımızın, çalışmamızın başına. Öncelikle adım adım gidelim. Alimlerden nasıl istifade edeceğimizi adım adım gidelim. Öncelikle incelediğimiz meselede o alimin bütün söz ve yazılarını bir arada değerlendirmek zorundayız. Neyi inceliyoruz? Allah'ın sıfatlarıyla ilgili o alimin görüşlerini inceliyoruz. Bu alimin bütün kitaplarında Allah'ın sıfatlarıyla ilgili söylemiş olduğu sözleri toplayıp genel bir hükme varmak mecburiyetindeyiz. Yoksa sadece bir kitabından bir cümleyi cımbızla çekmek kesinlikle o alimin, o kişinin görüşünü yansıtmaz. Şeyh Abdülkadir bu noktayı çok güzel tespit etmiştir. Diyor ki, alimlerin sözlerinin hepsini bir araya getirerek incelemelidir. Mutlak olanı şarta bağlı, mukayyet olanından, kapalı olanı, yani mücmel olanı müfesserden, yani kapalı olanı ayrıntılarıyla açıkmış olandan ayırt edebilmek için bütün sözleri bir arada toplamak lazım. Onların sözlerinin durumu da şer'i nasların, bu açıdan şer'i nasların durumu gibidir. Yani Kur'an'da bir konuda hüküm vereceğiz, pat bir ayeti getirip de hüküm bu demiyoruz, değil mi? O konuyla ilgili ayetler, o konuyla ilgili nebevi açıklamalar, umum husus noktalarına dikkat ediyoruz. Tüm bunları topladıktan sonra Allah-u Teala, yani şari, bize bu konuda bunu emrediyor diyoruz. İşte aynı şekilde alimlerin de sözleri hep bir arada değerlendirmek zorundadır. Zira bir alim bir yerde bir ifadeyi mutlak, bir yerde mukayyet kullanır. Bir yerde mücmel bırakır, bir yerde müfesser, yani onu açıklar. Mesela bu hatalı tavır, bu hatalı hareket neye mal olmuştur? Örnek vereyim. İslam hukukunda cehalet meselesi. Cehalet mazerettir diyenler de İbn-i Teymiye'den delil getirir. Mazeret değil diyen de İbn-i Teymiye'den delil getirir. Cehalet kesinlikle mazerettir diyen de Necid alimlerinden delil getirir. Mazeret değil diyen de delil getirir. Subhanallah. Yani ya bu alimler, ki Allah'a sığınırız, onlara böyle bir şey yakıştırmaktan Allah'a sığınırız, ne dediğini bilmeyen adamlar, bir yerde öyle söylüyor, bir yerde böyle söylüyor, ya da bizler ne dediğini, ne denileni anlamayan insanlarız. Adam getiriyor, İbn-i Teymiye diyor ki, ne diyor? Eğer bu sözleri ben söyleseydim kafir olurdum, ama bu insanlar cahildir, onlar söylüyorlar, kafir olmazlar. Bak, İbn-i Teymiye cehaleti mazeret görüyor. Bir başka tarafta İbn-i Teymiye diyor ki, cehalet ancak giderilmesi mümkün olmayan durumda mazerettir. Giderilmesi mümkünse cehalet kesinlikle mazeret değildir. Yani her iki grupta İslam hukukunda cehalet meselesine İbn-i Teymiye'ye dayanıyor. Ama bu konuda İbn-i Teymiye'nin bütün görüşlerini, bütün kavillerini toplayıp getirseler, mesele net olarak ortaya çıkacak. İbn-i Teymiye'nin bu sözleri ben söylesem dediği mesele sıfatlarla ilgili, cehmiye ile ilgili, cehmiye reddiye de yazdığı sıfatlarla ilgili bir meseledir. Bu tarafta giderilmesi mümkün olmayan bir halden bahsetmiştir. Yani konu çok farklı farklıdır. İşte alimlerin sözlerini en sağlıklı şekilde faydalanmak ancak bir bütünlük içinde değerlendirmekle mümkündür. Birinci adımınız bu olmalı arkadaşlar. Bir konuda bir alimin görüşünü mü getireceksiniz? Bu alimin bu konuda mutlak görüşü budur, bu kesinlikle böyle söylüyor mu diyeceksiniz? Bütün görüşlerini değerlendirin. O konuyla ilgili söylemiş olduğu bütün kitaplarında konuyu bir bütünlük içinde, sadece bir cümle içinde değil, bir bütünlük içinde güzelce değerlendirin. Ha, ondan sonra alimin görüşü ortaya çıksın. İkinci adım menat, tahkikul menat, tahricul menat, tenkihul menat. Ne demek? Alimlerin verdiği fetvaların ya da eserlerinde ele aldıkları meselenin hangi konuyu içerdikleri, verdiği hükmün neye taalluk ettiği çok iyi belirlenmelidir. Yani bu alim burada bunu söylüyorsa hangi konuya taalluk ediyor? Bu söz hangi konudan bahsediyor? Verdiği hükmün illeti nedir? Buna usulde tahkikul menat, tenkihul menat veya tahricul menat. Bu üçü farklıdır. Yani ne demektir? Ortaya konulan hükümde illeti tespit etmek. Yani önce sözü bulacaksınız. Bir alim ne dedi? Sözlerini bulacaksınız. İlleti tespit edeceksiniz. Bu hükme varırken hangi sebeplerden dolayı bunu söyledi? O konuya illet olmayacak vasıfları temizleyeceksiniz. Ve verilen hükmü vakaya indirirken titiz davranacaksınız. Zira alimin kendi vakasına uygun bir şekilde vermiş olduğu fetva ve görüşü doğru olabilir. Ancak o fetvanın zaman ve mekan farkından dolayı bizim içinde bulunduğumuz vakaya uygun olmayabilir. Geçenlerde bir tanesi bana diyor ki, yoksa diyor sizde o fetvalar diyor işte şeyhin verdiği fetva kendi vakasıyla uygun diye konuşan cahillerden misiniz diyor. Yani arkadaş çok ciddi bir itirazda bulunuyor. Halbuki arkadaşın getirdiği itiraz usulü fıkhın temel konularından bir tanesidir. Bu konuda kitaplar ele almıştır. Zamanın ve şartların değişmesiyle ahkamın değişmesi. Ve belirli şartlar altında zamanın değişmesiyle, çevre faktörünün değişmesiyle, yani illetin değişmesiyle ahkam değişebilir. Bunu en güzel bu köpeklerin öldürülmesi, köpek beslenmesinin yasaklanmasında Malikilerin fetvasında görürsünüz. Maliki bir kadı evinde köpek besliyor. Diyorlar ki İmam Malik buna haram dedi. O da diyor ki İmam Malik bugün burada olsaydı aslan beslerdi. Yani İmam Malik'in buna haram demesindeki illet bugün benim çevre faktörümde yok. O kendi çevre faktörüne, kendi sebeplerine göre bir illet tespit ederek bu illete binaen buna haram dedi. Ancak bugün durum değişti, zaman değişti, çevre değişti, illet değişti. Benim bir başka illete göre köpek beslemem gerekiyor. İmam Şafii, İmam Malik olsaydı aslan beslerdi diyor. Anlıyor musunuz? Yani alimleri o fetvaya götüren temel illet, temel sebep nedir? Bu mutlak surette, mutlak surette bilinmelidir. Mesela İbn Teymiye bunu çok güzel uygular. Sırat-ı müstakim açın, bütünüyle yabancı milletlere, kafirlere, müşriklere, mürtetlere, ehli kitaba muhalefet etmekten bahseder. Saçlarını ihtiyarlık alevini giderin, saçlarınızın beyazlığını giderin. Nevruz gününde yumurta hediye etmekten tutun da en ince meselelerde ehli kitaba muhalefet etmekten bahseder. Ancak öyle bir yer gelir ki bazen de ehli kitaba, yani müşriklere, kafirlere benzemek müstehap, bazen de vaciptir. Yani İbn Teymiye'nin lügatında farzdır der. Yani bazen kafirlere muhalefet etmek emirdir, onlara benzemek onlardan olmaktır, ama bazen de onlara benzemek vaciptir der İbn Teymiye. Peki bu bazenler neye göre? Zaman, şart ve duruma göre. O halde alimlerin içinde bulundukları konum, neyi kastettikleri, hangi sebebe binaen bu hükmü verdikleri çok iyi bir şekilde tespit edilmeli, net, açık, sarih bir şekilde ortaya konulmalıdır. Şimdi bu söylediğimiz ikinci adımı bir örnekle örneklendirelim inşallah. Daha doğrusu bu ilk söylediğimiz iki adımı, yani birincisinde alimin o konuyla ilgili bütün görüşlerini toplayacağız. İkincisinde tahkikul menat yapacağız. Yani o hükmü vermeye sebep nedir? Sebep ne değildir? Yani alim dedi ki şu haramdır. Acaba alim buna hangi sebebe binaen haram dedi? Hangi sebepler alimin haram demesine engel teşkil etmedi? Buna bakacağız. En çok tartışılan Allah şehadetini kabul etsin Abdullah Azam'ın parlamentoya girme meselesine bakacağız. Abdullah Azam diyor ki şayet Müslümanların maslahatı ve kafir sistemleri durdurup karşı çıkmak için parlamentoya girilirse bu konu Müslümanların genel maslahatına bağlıdır. Bunun için hangisi güzel olursa onu yapmak gerekir diyor. Bugün birileri pat bu fetvayı alıyor, Abdullah Azam parlamentoya girmeyi caiz gördü. Ve insanlar, bizim insanlarımız orta yolda gidemezler. Ya ifrite giderler ya tefrite giderler. Bir taraf Abdullah Azam'ı tekfir ediyor bundan dolayı. Bir tarafta parlamentoya girmek caizdir, bak Abdullah Azam fetva verdi diyor. Yahu bunun ortası yok mudur? Yani niçin iki uca ayrıldınız? Peki bu hata neden kaynaklanıyor? İşte söylediğimiz başta alimlerden istifade etme kuralları dediğimiz birinci adım ve ikinci adıma uymamaktan kaynaklanıyor. Uymamaktan kaynaklanıyor. Peki o zaman ne yapacağız? Abdullah Azam'ın bu konuda vermiş olduğu fetvaları, görüşleri inceleyeceğiz. Hemen bakacağız. Diyor ki Allah'ın indirdikleri hükmetmeyen, Allah'ın şeriatine ve Resulü'nün sünnetine taban tabana zıt kanun koyan, o kanunu uygun gören, destekleyen, imzalayan kesinlikle kafir olur. Kim diyor? Şehit Abdullah Azam söylüyor. Allah şehadetini kabul etsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, Allah'ın şeriatine ve Resulün sünnetine taban tabana zıt kanun koyan, yani parlamentoya girer de birisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, taban tabana zıt kanunlar koyarsa, o kanunu uygularsa, desteklerse, imzalarsa, onaylarsa bu kafir olur, İslam milletinden çıkar diyor. Allah'ın indirdikleri dışında kanun yapmak insanı kesinlikle dinden çıkartır diyor. İslam'a zıt sadece tek bir kanunu dahi desteklemek, doğrulamak, İmzalamak parlamentonun hakkı değildir diyor. Kim ki İslam'a zıt sadece tek bir kanunu dahi uygun görse, mesela kadın erkek hakları eşittir gibi, İslam milletinden çıkar. İslam'a zıt tek bir kanun dahi olsa tüm parlamenterlerin buna karşı çıkması üzerlerine vaciptir. Şayet karşı çıkmayıp susarlarsa kafir olurlar diyor. Ha şimdi Abdullah Azam Türkiye Cumhuriyeti'nde parlamentoya girmeyi caiz mi görüyor? Türkiye Cumhuriyeti'nde parlamentoya girip de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek mümkün mü? Yoksa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi Allah'ın indirdiği şeriatin dışında bir şeriatla mı hükmedecek bu vekiller? Türkiye'de parlamentoya giren vekiller Allah'ın kitabına ve Resul'ün şeriatine, sünnetine taban tabana zıt kanun koymayacaklar mı? O kanunu uygun görüp desteklemeyecekler mi? İmzalamayacaklar mı? Vesaire vesaire. Demek ki içinde yaşadığımız bu ortamda parlamentoya girme noktasında Abdullah Azam kesinlikle bunun küfür olduğunu, insanı, kişiyi dinden çıkardığını söylüyor. Zaman ve mekan açısından incelendiği zaman Abdullah Azam'ın vakasına göre herhangi bir ülkede haram ve küfür amellerinden uzak bir şekilde parlamentoda görev almak mümkün olabilir. Belki bu mümkün olabilir. Parlamentoya girmek, orada kanunlardan yani haramdan, şirkten, küfürden, ki Şehit Abdullah Azam haram olmamak kaydıyla diyor. Şirki küfrü bile şey yapmıyor. Ha, demek ki Abdullah Azam'ın sadece bir sözünü aldığımız zaman böyle hatalı bir anlayış çıkartacağız. İki ayrı uca gideceğiz. Birimiz tekfir edecek, birimiz de parlamentoya girip küfre düşecek. Ancak meseleyi geniş değerlendirdiğimiz zaman, onun bütün sözlerini değerlendirdiğimiz zaman mesele netleşecek inşallah. Burada son olarak yapılması gereken üçüncü adım, son olarak atılması gereken üçüncü adım, alimin görüşü belirlendi. Bütün eserlerinden o konuyla ilgili sözleri ortaya çıkarıldı. Ne demek istediği, ona bu hükme götüren illet tespiti yapıldı. Sebepler belirlendi. Bu alim bu hükme varken hangi sebeplerden dolayı bu hükme vardı? Onun bu hükme varmasına hangi sebepler engel teşkil etmedi? Bunlar belirlendi. Hemen arkasından ne yapılır? Bu hükmün Kur'an ve sünnete uygun olup olmadığı araştırılır. Kur'an ve sünnete uygunsa alınır. Kur'an ve sünnete uygun değilse alınmaz, atılır. Şimdi bu anlattığımız hususlar çerçevesince Ebu Muhammed'in görüşlerini değerlendirmeye çalışacağız. Zira bugün insanlar Şeyh Ebu Muhammed hakkında yine Abdullah Azam hakkında olduğu gibi ifrat ve tefrite tamamen düşmüşlerdir. Bu gruplardan ilki Şeyh Ebu Muhammed'i ve gerek diğer muasır alimlerimizi onların sözlerini tahkik etmeden, incelemeden direkt tekfir etmişlerdir. Büyük bir cürüm işlemişlerdir. İkinci grup ise onların sözlerini kendi vakalarına uygun değerlendirememelerinden, diğer eserlerinde söyledikleri sözleri bir bütünlük içinde incelememelerinden dolayı içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Türk toplumuna uygulamaya çalışmışlar. Her iki grupta büyük bir hata yapmıştır. Şimdi biz bu yanılgıları ortaya koyma ve gerçeklerin, meselenin daha iyi anlaşılması için Şeyh Ebu Muhammed'in görüşü üzerinde kısaca durmak istiyoruz. İtiraz edilen en görüşlerden bir tanesi tekfirden sakındırması. Diyor ki, diyorlar ki ya siz tekfir vaciptir, kafirleri tekfir etmemiz gerekir, kafirlerin küfrünü yüzlerine haykırmamız gerekir diyorsunuz. Tüm bunları söylüyorsunuz. Ancak Şeyh Ebu Muhammed 30 risale yazmış tekfirden sakındırmak ve işi gücü tekfirden sakındırmaktır. Bu nasıl oluyor? Bu kesinlikle böyle değil. Şeyh Ebu Muhammed kitabının ismi tekfirde aşırılıktan sakındırmak. El-guluvu fit tekfir. Tekfirde aşırılıktan sakındırmak. Tekfirde aşırılıktan. Tekfirden sakındırmak için yazmadığını, kitabını tekfirden sakındırmak için yazmadığını, ancak tekfirde aşırılıktan sakındırmak için yazdığını söyleyen bizzat kimdir? Şeyh Ebu Muhammed Maksudisi'dir. Diyor ki, bundan amacımız mutlak olarak tekfirden sakındırmak değil, bölümün başlığından da anlaşılacağı gibi tekfirde aşırılıktan sakındırmaktır diyor. Anlaşıldı mı? Bundan amacımız bizim mutlak olarak tekfirden sakındırmak değil, Allah'a sığınırız. Biz tekfirde aşırılıktan sakındırıyoruz diyor. Yine Şeyh Ebu Muhammed, Müslümanları yönetenlerin kafir olduğunu söyleyenler, onlara kafir diyerek ne kazanıyorlar? Onların kafir olduğunu ilan etmek sadece fitneleri alevlendiriyor diyen İbni Hüseymini. Bu yöneticilerin mürted olduğunu ilan etsek de bunun pratikte hiçbir fayda yoktur diyen Elbani şiddetle reddediyor kitabında. Bakın, yöneticileri tekfir etmemizin pratikte hiçbir faydası yoktur, bunları tekfir etmek fitneyi alevlendiriyor diyenleri kitabında şiddetle reddediyor. Öyle ki cahil önderler, usulde ve furuda bozuk anlayışa sahip kimseler, doğru yoldan ve yöntemden sapanlar olarak isimlendiriyor bu bozuk anlayış sahiplerini. Bunların büyük bir ihanet içinde olduğunu söylüyor. Tekfirden sakındırmaya dair yazılmış onlarca ve yüzlerce kitap yazıldığını ve bu kitapların yazılmasının amacını, çağın azgın tağutlarını, bak bu ibare aynen Şeyh Ebu Muhammed'in ibaresidir, çağın azgın tağutlarını ve destekçilerini savunmak, müşriklere ve küfür kanlarına karşı cihad eden tevhid ehline ve mücahitlere saldırmak amacıyla yazılmıştır diyor 27. sayfasında. Arapça orijinal 27. sayfasında. Diyor ki tekfirden sakındırmakla ilgili yazılan kitapların onlarcası ve hatta yüzlercesi, bunu yazanlar cahil önderlerdir, usulde ve furuda bozuk anlayışa sahip kimselerdir, doğru yoldan ve yöntemden uzak kimselerdir. Bunlar büyük bir ihanet içindedir. Bunlar çağın azgın tağutlarını desteklemek ve mücahitlere saldırmak için yazılmıştır diyor. Şimdi bu ifadeleri duyan bir kimse hangi vicdanla Şeyh Ebu Muhammed mutlak olarak tekfirden sakındırıyor iddiasında bulunabilir? Kim Şeyh Ebu Muhammed'in mutlak olarak tekfirden sakındırdığını iddia edebilir? Daha bitmedi. Yine bu konuda Ebu Muhammed diyor ki, yasaların kölesi olup hevalarına uyan, yani kanunların kölesi olup bu kanunların peşinden giden, dinden sıyrılıp kendilerini kafirlerin kucağına atan, küfür sütleriyle beslenen, kendilerini kafirlerin dizginlerine teslim eden, tağutların hazır askerleri, tağutların ihlaslı hizmetçileri olan, basiretleri kör, muvahhidlere karşı savaş için kolları sıvayan kimselerden bahsediyor. Ve bu kimselerin Müslümanlarla kafirleri birbirinden ayırt etme noktasında ihmalkar davrandıklarını, bozuk bir anlayışa sahip olduğunu söylüyor. Bakın arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Kafirlere müminleri birbirinden ayırt etmeyen, kafirlere kafir, Müslümanlara Müslüman demeyen, kafiri tekfir etmeyen insanları nasıl sıfatlandırıyor bakın. Yasaların kölesi, dinden sıyrılıp kendilerini kafirlerin kucağına atan, küfür sütüyle beslenen, tağutların hazır askeri ihlaslı bekçileri diyor. Hatta bizzat kendisi Ali Halebi'nin, Ali Halebi bu umde dersinde gördük ya, ismini çok duyacağınız dedim. Onun et-tahzir min fitneti tekfir, tekfirden, tekfirin fitnelerinden kaçış, sakındırma isimli eserine Tafsirul Ukala bi Telbisat Ehli Tecehhum ve İrca isimli reddiye yazıyor. Yani tekfirden sakındırmaya dair kitap yazan Ali Halebi'ye sen diyor, tekfirden sakındırarak yanlış şeyden sakındırıyorsun. Senin sakındırdığın tekfir bizim dinimizdir. Sen bununla tağutların hazır askeri ve ihlaslı bekçiliğini yapıyorsun. Ve buna koskoca bir kitap yazıyor. Reddiye babından. Şeyh Ebu Muhammed kitabını bizzat hakkında küfür hükmü sabit olan kimselerin tekfir edilmesi gerektiğini söyleyen tağutun alimlerine reddiye mahiyetinde yazmış. Ve onların ortaya attıkları şüpheleri tek tek def etmeye çalışmıştır. Bakın arkadaşlar, Şeyh Ebu Muhammed birçok kitabında İmtihanun Nazar, Keşfü'ş Şubahatil Mücadilin An Asakir-i Şirk ve Ensarul Kavani'in, Keşfü'n Nikab An Şeriatil Kab isimli eserlerindeki ilk iki saydığım eser tamamen hakkında küfür hükmü sabit olan kimselerin tekfir edilmemesi gerektiğini söyleyen kimselerin şüphelerine reddiyedir. Yani şeyhin 3 tane kitabı vardır. Üçü de bize tekfirci ve harici diyerek ortaya şüphe edenlere reddiye babında yazılmıştır. Reddiye babında yazılmıştır. Kitabın isimlerine bakın. Konu başlıklarına bakın. Net görürsünüz. Tağutların askerlerini, şirkin yardımcılarının küfrüne dair ortaya şüphe atanların şüphelerini açığa çıkarmak. ya da asrın mürciyesinin ortaya attığı şüphelere dair faydalı bir bakış. Kitabın ismi bu. Konularına bakın, onların getirdiği şüpheleri. Diyor ki bunlar namaz kılıyor, biz bunlara kafir diyemeyiz. Hemen bu şüpheyi def ediyor. Diyor ki bunlar oruç tutuyor, biz bunlara kafir diyemeyiz. Yani Şeyh Ebu Muhammed hakkında bizzat küfür hükmü sabit olan kimselerin tekfir edilmemesine dair şüpheleri reddetmiştir. Şimdi bu söylediklerimizden sonra kim böyle bir iddiada bulunabilir, ben bilmiyorum. Onun iddiası apaçık bir hatadır. Ebu Muhammed, Şeyh Ebu Muhammed mutlak olarak tekfirden sakındırmamış, tekfirde aşırılıktan sakındırmıştır. Tekfirde aşırılıktan sakındırmıştır. Kendisi mutlak olarak tekfirin vacip olduğunu, mutlak olarak tekfirin küfür hükmü hakkında sabit olan kişinin tekfirin vacip olduğunu, bu tekfirden uzak durmanın dine ihanet olduğunu defalarca söylemiştir. İkinci eleştiri, kitabında konu edindiği kimseler. Şeyh Ebu Muhammed hemen kitabının başında tekfir konusuna girerek meseleyi İbn-i Teymiye'nin getirdiği nakille bağlıyor. Diyor ki İslam'ı sabit olan bir kimsenin Müslümanlığı şüphe ile yok olmaz. İslam'ı kayda şudur, yakın şekle zahil olmaz arkadaşlar. Tekfir babında İbn-i Teymiye'nin Mecmul Feteva 12. cilt 250. sayfa, ki bu sabit bir kaydedir, yakın şekle zahil olmaz. Yani bir kimsenin İslam'ı sabit, onun İslam'ı kesin, o kişi kesin Müslüman, bu kişinin İslam'ı şüpheyle zahir olmaz, gitmez. Şeyh kitabında İslam'ı sabit, Müslümanlığı kat'i kimseler üzerinde durduğunu beyan etmiştir. Yani demiştir ki benim ele aldığım kimseler, tekfir edilmemesini istediğim kimselerin birinci vasfı bunlar Müslümandır. İslam'ı sabittir, İslam'ı yakındır bize. Biz bunların İslam'ına şahidiz, biz bunların Müslümanlığına şahidiz arkadaşlar demiştir. Bizim ele aldığımız kimseler bunlar. Biz aslen müşrikleri ele almıyoruz, biz aslen kafirleri ele almıyoruz. Kafirleri ele almıyoruz demiştir. Bu yüzden şeyhin Ebu Muhammed'in kitabında ele aldığı bütün konuları aslen kafir ve mürtetler üzerine uygulamak, yani günümüz parlamenterleri, günümüz tağutun destekçileri, günümüz tağutun itaatçileri, günümüz müşrik toplumuna uygulamak kesinlikle şeyhe zulmetmektir. Kendisi diyor ki ben aslen İslam'ı sabit kişileri ele aldım bu konuda. Yine aynı konuda hemen kitabının başında Allah-u Teala'dan başkasına kulluk edenleri, kanun yapanları, Allah-u Teala'nın dostlarıyla savaşanları, onlara yardım edenleri, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri, tağutun hükmüne başvuranları, tekfir eden Müslümanları kesinlikle tekfirde aşırıya kaçtıklarını söylemiyorum diyor daha sayfa 11'de. Yani diyor ki siz Allah'tan başkasına kulluk edenleri tekfir ederseniz, kanun yapanları tekfir ederseniz, Allah'ın dostlarıyla ve yardımcılarıyla savaşanları tekfir ederseniz, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenleri tekfir ederseniz, tağutların hükmüne başvuran, onlara itaat edenleri tekfir ederseniz, ben bunu kesinlikle tekfirde aşırılık olarak isimlendirmiyorum. Benim ele aldığım konu bu değildir diyor. Bunun hemen arkasında bu netliklere haiz olan kimseleri tekfir etmek vaciptir. Dini en iyi bir şekilde bilmek için bunları tekfir etmek gerekir diyor sayfa 12'de. Yine ben diyor kitabımda mustazafları, cahilleri, mukallitleri, kandırılanları ve kendisini doğru yolda zannedenleri kitabımda tekfirde aşırıya kaçma noktasında konu edinmiyorum. Yani bir kimse mustazaf olduğu için kafirse, bir kimse cahil olduğu için kafirse, taklit ettiği için küfre düşmüşse, kandırıldığından dolayı küfre düşmüşse, kendisini doğru yolda zannettiğinden dolayı küfre düşmüşse, ben kitabımda bu kimseleri konu edinmiyorum diyor. Subhanallah. Demokrasiye oyatma meselesinde bunun cümleyi iyi inceleyeceğiz. Bu cümleyi unutmayın. Bakın ne diyor sayfa 27, Arapça orijinalinde sayfa 27 arkadaşlar. Ben diyor mustazaf kimseyi tekfirde aşırılık kapsamına almıyorum. Onun tekfir, yani mustazaf olduğu için küfre giren, cahil olduğu için küfre giren, taklit ederek küfre giren, kendisini doğru yolda zannettiği halde küfürde olan, kandırıldığından dolayı küfre giren kimseler benim kitabımda konu edindiğim kişiler değildir diyor. Sonuç olarak şeyh burada aslen İslam'ı sabit, aslen küfrü olmayan kişileri konu ediniyor. Üçüncü nokta, demokrasiye oy atanları tekfir etmiyor. İşte ipin koptuğu nokta bu. Bugün yine bu konuda da müthiş bir derecede ifrat ve tefrit hasıl olmuştur. Bir kısım Şeyh Ebu Muhammed demokrasiye oy atanları tekfir etmiyor. Kafir tekfir etmediği için kafirdir demişlerdir. Büyük bir zulümdür bu. Gerçekten büyük bir zulümdür. Rabbim onları ıslah etsin. Diğer bir grup ise bak diyor Şeyh Ebu Muhammed bile oy atanları tekfir etmiyor. Siz niye tekfir ediyorsunuz? Bunlar iyice bataklığa saplanıyorlar. Yani Şeyh Ebu Muhammed tekfir etmiyor diyelim. Bu seni bağlamaz ki. Bu senin için bir hüküm değildir ki. Bu senin için ne vaciptir ne haramdır. Şeyh Muhammed tekfir etmiyorsa hata ediyor, bitti. Onun sözü hüccet değildir ki. Yani hadi birinci gruptakiler yanlış anladı, tekfir ettiler. Büyük bir zulüm ettiler ama yanlış anladılar diyelim. Anlayamadılar meseleyi de. İkinci gruptakilerin hiçbir tutar delili yok. Adam diyor ki muasır alimler böyle düşünmüyor. Ya bana ne, muasır alimler düşünmüyorsa düşünmüyor. Ben böyle düşünüyorum. Ben Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden böyle anlamışım. Ne yapayım? Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini terk edip muasır alimler böyle düşünüyor diye onların peşinden mi gideyim? Ki bu Tevbe 31'in kapsamı değil midir? Ben onları mı Rab edinleyeyim bilmiyorum. Artık durum iyice bir hal olmuştur. Şimdi hemen bu oy meselesine geçelim inşallah. Bugün bazı kimseler şeyhin cehaleti mazeret olarak gördüğünü, takliden ya da kandırılma sonucu demokratik partilere oy atanların kafir olmayacağını iddia ediyorlar şeyhe göre. Peki şeyh bu noktada ne diyor? İnanın 10 sayfa yazı yazmış. 7'sinde diyor ki ben şunu söylemiyorum arkadaşlar diyor. Benim kastım bu değil diyor. Gerçekten Allah kendisine büyük bir ilim, büyük bir feraset vermiş. Feraseti gereği sözlerinin istismar edileceğini, yanlış yere çekileceğini anlamış ve 10 sayfa yazmış bu konuda. 7 sayfasında demiş ki bakın arkadaşlar ben böyle söylemiyorum, benim sözümü buraya çekmeyin demiş. Subhanallah, bizimkiler de ısrarla ben böyle söylemiyorum dediği yere getirmişler, şeyh böyle söylüyor. Ya adam diyor ki ben böyle söylemiyorum diyor. Yani 7 sayfada konuyu aslında 3 sayfada ele almış. Çok basit bir şekilde ele almış konuyu. Ama 7 sayfada ben bunu söylemiyorum, bakın yanlış anlamayın, ben bunu kastetmiyorum diyor. Bakın diyor ki önce bu konudaki sözlerine bakalım. Hani dedik ya bu konuda sözlerini genel olarak toplayalım. Bilinmelidir ki diyor Demokrasi Bir Dindir kitabında tağut ismi kapsamına Allah-u Teala ile birlikte kendisinin de hüküm koyup yasalar çıkarabileceğini yetkili zanneden herkes girer. İster hükmeden olsun, ister hükmolunan olsun, ister yasama organında bulunan bir vekil olsun, isterse onu seçenilen bir seçmen olsun, durum değişmez, her ikisi de tağuttur diyor. Bakın seçmeni direkt nereye koydu? Tağut hükmüne soktu. Bir başka cümlesi, Allah'tan başkasının kanun koyucu olarak vasıflandırılması kesinlikle caiz değildir. İşte her kim bu şekilde hareket ederse kendisini kanun koyucu bir ilah olarak tayin etmiş olur. Böyle davrananlar tağutların başıdır. Tüm bu tağutlardan uzaklaşıp kaçınmadıkça bu tağutlardan uzaklaşacağınız diyor. Hangi tağutlardan? Yasa ve hüküm koyan tağutlardan uzaklaşacaksınız. Aynı şekilde tağutlara kulluk edip destekçi olanlardan tamamıyla beri olunmadıkça kişinin tevhidi ve İslam asla sahih olmaz diyor. Bir başka cümlesi, öyle ki diyor insanların birçoğu teşri noktasında kanun koyucu olarak bu parlamenterleri Allah'ın dışında Rab edinmişlerdir diyor. İnsanlar ne yapmışlar? Bu parlamenterleri Rab edinmişlerdir diyor. Bir başka yerde onlar bu şekilde teşri vazifesini, yani kanun ve hüküm belirleme yetkisini parlamentolarının uluslararası ve bölgesel egemen kurulların hakkı olduğunu zannederek onlara itaat etmek suretiyle Allah'a ortak koşmuşlardır diyor. Şeyh Ebu Muhammed'in bir makalesi var, İbadet. Yeni tercümesini bitirdik, sitemizde var inşallah. İbadet çeşitleri kapsamı, orada diyor ki her kim ki diyor teşri noktasında itaat eder, itaat edeceğini söyler, itaat etme kapsamında bir amelde bulunursa kanun koyma noktasında, ona ibadet etmiştir, onu Rab edinmiştir diyor çok açık bir şekilde. Bakın, bu cümlelerde Allah'ın dışında kanun koyanlara itaat etmeyi açık bir şekilde Allah'a şirk koşmak olarak değerlendirmiştir. Yani şu okuduğumuz cümlede Şeyh Ebu Muhammed ne yaptı? Allah'ın dışında kanun koyanlara itaat etmenin apaçık bir şirk olduğunu, insanların birçoğunun bu parlamenterleri Rab edindiğini belirtiyor. Böyle bir tutumdan kaçınılmadığı sürece kişinin tevhidini ve İslam'ın asla mümkün olmayacağını söylüyor. Şimdi devam ediyoruz. Bir başka yerde diyor ki, işte bu şekilde yasama yetkisini kendi vazifesi olarak gören idarecilere tabi olan, onlara tabi olan, onlara itaat eden, yani parlamenterlere itaat eden, bu küfürde, bu katışıksız şirkte onlarla mutabakat sağlayan ve bu şekilde yöneticilerin Rabler edinenlerin kimsi, Rabler edinen kimselerin hükmü tıpkı hahamlarına ve rahiplerine tabi olan Hristiyanların aleyhinde Allah-u Teala'nın vermiş olduğu hükmün aynısıdır. Hatta bunların hükmü onların hükmünden daha kötüdür diyor. Yani bu parlamenterlere itaat eden, onlara tabi olan aynen Hristiyan ve Yahudi gibi kafirdir, müşriktir diyor. Bir başka yerde, demokrasi dininde halk kendi içinden vekillerini seçmekte. Her bir topluluk, cemaat ya da kabile anayasa maddelerine uygun olarak ve anayasanın sınırlarını aşmadan istek ve arzularına göre kanun çıkarmakta, ayrı ayrı kendi Rablerini seçmektedir. Yani bu seçimlere katılarak ayrı ayrı kendi Rablerini seçmektedir. Seçmenlerden bazıları kendi ideolojisine, düşüncesine uygun olarak Rabbini seçer. Bu ya filanca partiden bir Rab'dir ya başka bir partiden bir Rab'dir. Seçmenlerin kimisi kabile adına, kimisi milliyetçilik adına, kimisi kendi kuruntusuna göre kendisine en yakın olduğunu zannettiği, Müslüman olduğunu zannettiği kimseyi kendisine bir mabut seçer diyor. İbare aynen böyle. Müslüman olduğunu zannettiği, kendi kuruntusuna göre hüsnü zan beslediği kimseyi kendisine mabut seçer diyor. Bir başka cümle, aslında seçilen bu vekillerin hepsi putperest barınaklarında, yani parlamentolarda belirli bir mevkide bulunan putlardır. İbadet edilen mabutlardır. Sahte ilahlardır. Gerek bu vekiller, gerekse onları seçenler demokrasi ve anayasayı onun hükümleriyle muhakeme olarak, onun maddelerine uygun kanun ve yasa çıkararak din ediniyorlar. Gerek seçenler, gerek seçilenler demokrasi din ediniyorlar diyor. Her şeyden önce de onların bu kanunlarını onaylayan bir büyük ilahları vardır diyor. Bugün halkın sadece avamı değil, İslam'a bağlı olduğunu iddia eden birçok kişi la ilahe illallah anlamını düşünmüyorlar. Bunlar bu kelimenin gereklerini, şartlarını ve onu ortadan kaldıran şeyleri bilmiyorlar. Üstelik onların çoğu asrın şirki olan demokrasi ve onun araçlarına bulaşmış olmasına rağmen kendilerini muvahhid sanıyorlar, tevhidin önderi, davetçi olduğunu iddia ediyorlar diyor. İşte düşünün, işte tekrar tekrar okuyun. Tağut ismi içine ister yasama organında bir vekil olsun, isterse onu seçen bir seçmen olsun, durum değişmez, o tağuttur diyor. İnsanların çoğu teşri noktasında bu parlamenterleri ilahlar ediniyor diyor. İşte apaçık bu ifadelerden sonra kim Şeyh Ebu Muhammed'in demokratik seçimlere katılanları tekfir etmediğini, iddia eder ki bir alimin bu kadar net, bu kadar sahih, sarih, bu kadar açık ifadesinden sonra kim onun demokratik seçimlere katılanları ve oy atanları Şeyh Ebu Muhammed tekfir etmiyor? Kim bunu iddia edebilir? Peki. Ha, ben bir de burada şunu söyleyeyim. Benim bu getirdiğim ibareler sadece demokrasi kitabından alındı. Sadece tek bir kitabından. Bir Keşfün Nikab'a bakın ve diğer kitaplarına bakın. Makalelerine bakın. Bu noktada gerçekten ne kadar net, ne kadar sarih açıklamaları olduğunu göreceksiniz. Peki tekfirde aşırılık kitabında ne diyor? Ona bakalım inşallah. Sözlerin aslı nedir? Diyor ki, kim kendi yerine birini seçip oy verir, vekil kılarsa ve seçtiği kişinin görevinin asli itibariyle yasa çıkarmak, küfrün anayasası olan kanunları koruyacağını, kafirlere ve tağutlara yardım ve hizmet edeceğini, yaptığı bütün işlerin anayasa uygun olacağına dair yemin edeceğini bildiği halde bunu yaparsa kafirdir. Bakın, cümle ne kadar net. Bugün birilerinin Şeyh Ebu Muhammed oy atanları tekfir etmiyor diyenlerin delil getirdikleri yerde, yani aynı kitapta tekfirden sakındırma kitabının oy atma başlığında diyor ki, her kim birini seçerse, her kim birini parlamenter olarak seçiyor, bu ya seçtiği kişinin görevinin kanun çıkarmak ve yasa çıkarmak olduğunu biliyorsa bu kişi kafirdir. Bu seçtiği kişinin anayasaya bağlı kalacağını biliyorsa bu kişi kafirdir. Bu seçtiği kişinin tağutlara, beşeri kanunlara hizmet edeceğini biliyorsa bu kişi nedir? Kafirdir. Diyor. Bakın, her ne kadar kanun çıkarmanın ve ona itaat etmenin küfür olduğunu bilmese de kişiyi küfre götüren bu işlere kastettiği sürece bu böyledir. Bakın, cehaleti de mazeret görmüyor. Her ne kadar diyor. Her ne kadar kanun çıkarmanın ve ona itaat etmenin küfür olduğunu bilmese, adam Allah'ın kitabını bırakıp kanun çıkarmanın küfür olduğunu bilmiyor. Onlara itaat etmenin de küfür olduğunu bilmiyor. Diyor ki Şeyh Ebu Muhammed, bunu bilmese de şayet o kişinin görevinin bu olduğunu biliyorsa kafirdir. Ve buna Tevbe suresi 31. ayette Adi bin Hatem et-Tayi'nin olayını getiriyor ve diyor ki, ama halktan avam tabakası için burada belirttiğimiz özür, onların açıkladığımız ve kendilerini küfre götüren fiili kastetmemeleridir. Avam tabakasına karşı hemhal olup durumlarına bakanlar, onların çoğunun bu meclislerin mahiyetini bilmiyor, hakikatlerini bilmiyor. Onların kanun yapmak için seçmiyorlar. Çünkü orada kanun yapıldığını bilmiyorlar. Onları bazı hizmetleri için ya da keyfiyetini bilmek için hükmü uygulamakları için seçiyorlar. Onlar burada küfre sokan işi kastetmiyorlar. Bilakis maksatları başkadır. Bu yaptıkları hatadır. Burada intifaül kast vardır. Bu da sahibini küfre sokan bir iş değildir diyor. Yani anlaşıldı mı bu kısım? Biraz hızlı geçtik zannedersem, anlaşılmadı. Kitabını arkadaşlar konuya şöyle başlıyor. Diyor ki, tekrar özetleyeyim. Bir kişi parlamenterle seçiyor, oy atıyor. Bunun vazifesini biliyorsa kafirdir, bitti. Bunun ne yaptığını biliyorsa, o meclise gitmekle ne işler çevireceğini biliyorsa, kanun koyacağını, yasa çıkartacağını, tağutlara hizmet edeceğini, anayasa maddelerine bağlı kalacağını biliyorsa, seçtiği kişinin bunları yapacağını biliyorsa bu kişi kafirdir. Bu kişinin cehaleti, hangi noktadaki cehaleti? Allah'ın indirdiğiyle hükmetme, kanun koyma noktasındaki cehalette kesinlikle mazeret değildir. Bu kişi kafirdir. Ancak diyor, bu kişi seçtiği kişinin ne yapacağını bilmiyor. Seçtiği zaman onun oraya gidip kanun koyacağını, hüküm çıkartacağını bilmiyorsa burada intifaül kast vardır. Bu kişi mazeretlidir. Yaptığı fiil küfür fiilidir. Ancak kendisini parlamentonun hakikatını, bak senin seçtiğin adam parlamentoya gidecek, kanun çıkaracak. Bu da apaçık küfürdür. Bunu öğretmek gerekir diyor. Devam ediyor. Sonuç olarak biz bunları kanun koyucu olarak seçmenin ve yasaların da onlara itaat etmenin küfür olduğunu bilmeyişlerini özür olarak görmüyoruz. Subhanallah. Birileri diyor cehaleti mazeret görüyor Ebu Muhammed. Ebu Muhammed aynı kitabının aynı konusunda biz diyor bunların bu konudaki cehaletlerini asla mazeret görmüyoruz. Ya da küfrü ve İslam milletinden çıkmayı kastetmediği sürece kafir olmaz. İslam'dan çıkmaz diyenlerin sözlerini de özür olarak kabul etmiyoruz. Bilakis onların özrü bizzat küfre sokan ameli değil, başka bir şeyi kastetmemeleridir. Bu da parlamentonun durumunu, konumunu ve hakikatinin ne olduğunu bilmemeleridir. Bunların durumu yabancı, Arapça bilmeyen birinin küfür kelimesini, içeriğinin manasını kastetmeden kullanması gibidir diyor. Anlaşıldı mı? Aslında cümleler ne kadar sarih değil mi? Anlıyorsun, anlaşılır değil mi mesele? Yani adam ne yaptığını bilmiyor. İntifaül kast, kastı yok. Ve bakın, tekrar okuyorum. Neyi kastetmediğini söylüyor. Biz diyor cehaletlerle mazeret görmüyoruz. İbare aynen şöyle. Biz bunları kanun koyucular olarak seçmenin ve yasalarına onlara itaat etmenin küfür olduğunu bilmeyişlerini mazeret görmüyoruz. Ya da bugün çağımızın mürciyesinin dediği gibi bunlar küfrü kastetmediler de demiyoruz. Bilakis bunlar küfür amelini değil başka bir şeyi kastediyorlar diyor. Bizim söylediğimiz bu diyor. Küfür amelini kastetmiyorlar. Başka bir şeyi kastediyorlar. Arkadaşlar görüleceği üzere şeyh öncelikle seçimlere katılan kişilerin bu yaptıklarının küfür olduğunu bilmeyişlerini mazeret olarak görmüyor. Özellikle biz bunları kanun koyucu olarak seçmenin ve yasalarına onlara itaat etmenin küfür olduğunu bilmeyişlerini özür olarak görmüyoruz diyerek basiretli davranmış ve şu an günümüzde olduğu gibi kendisine yönelik cehaletli mazeret görüyor. Seçimlere katılanları tekfir etmiyor. İftiralarının önünü kapatmaya çalışmıştır. Önünü kapatmaya çalışmıştır. Peki ne diyor? Fiilin hükmünü değil de bizzat kendisini tanımamayı bir mazeret olarak görüyor. Bu ehl-i sünnet alimleri arasında da malum bir konudur. Yani kişi fiili bilmiyorsa yaptığı fiili ne anlama geldiğini bilmiyorsa bu yaptığından dolayı yaptığı fiil küfür fiildir ama kendisine bu fiilin içeriği anlatılır. Senin yaptığın fiil budur. Anlamı, içeriği, mahiyeti budur. Senin yaptığın fiilin sonucu budur denilir ve onun bu noktadaki cehaleti giderilir. Biz burada örnek verdik. Mesela bir kimse sarhoşluk veren bir şeyin haram olduğunu biliyor. Yani sarhoşluk veren şeyler haramdır diyor değil mi? Harama helal demek nedir? Küfürdür. Adam bir sıvıya onun sarhoşluk verdiğini bilmiyor. Bu helaldir diyor. Herhangi bir sıvıya, sarhoşluk veren bir sıvıya onun sarhoşluk verdiğini bilmiyor. Ve bu haram değildir diyor. Bu kişinin buradaki cehaleti mazerettir. Bu kişi asla sarhoşluk veren şey helaldir demiyor. Buradaki cehalet hükümde değildir. Bizzat fiilin yani vakanın kendisindedir. Ya da mesela başka bir örnek verelim. Bir kişiye soruyorsunuz. Yahudi ve Hristiyanlara benzemek nedir? O diyor ki büyük günahkardır. Kimine göre küfürdür. İşte men teşebbehe bi kavmin feve minhum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş. Kim bir kavme benzerse o da ondandır demiş. Haç takmak, zünnar takmak küfürdür diyor. Adam hayatında hiç haç görmemiş. Hiç zünnar görmemiş. Bunu takıyor. Bu adam kafir olmaz. Çünkü intifaül kast var. Bu adam Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyi kastetmiyor. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyi kastetmiyor. Burada önemli nokta yapılan amelin hükmünü bilmemek değil, amelin içeriğinden habersiz olmaktır. Nitekim şeyhin dile getirdiği husus bu olup, bunun delillerini kitabında uzun uzun zikretmiştir. Mesela diyor ki, belediye seçimlerindeki küfür halkın çoğuna gizlidir. Kişiler vakıadan, bakın vakıadan habersizdir. Neden habersiz? Hükümden değil. Neden habersiz? Kanun koymanın Allah'a ait olduğundan değil, itaat etmenin, onlara itaat etmenin küfür olmasından habersiz değil. Kişiler diyor şeyh, vakıadan habersizdir. Üzeri örtbas edilmiştir. İşte bu gibi sebeplerden dolayı yapmış olduğu amel içeriğini bilmeyen ve Müslümanların kendisine hüccet ikamesi yapılmadan bu ameliyle direkt tekfir edilemez diyor. Arkadaşlar özellikle Arap Yarımadası'nda her şey çok gizli. Yani bu meseleler gizli. Adam diyor anayasa işte Kur'an'dır diyor anayasası. Bizim anayasamız Kur'an'dır. Birçok konuda Kur'an ve sünnetin hükümleri uygulanıyor. Camiden imamlar veya büyük alimler çıkıp işte siz bizim halifemizsiniz, bu yöneticiler bizim halifemiz, bunlar Ömer'dir, bunlar Ebu Bekir'dir, onların takipçileridir diyor. Ve yöneticilerin Allah'ın kitabıyla, Resul'ün sünnetiyle yönettiklerini iddia ediyorlar. Cahil halk bunları seçerken Allah'ın kitabıyla, Resul'ün sünnetiyle yönettiğini zannederek seçiyor ve vakıadan habersizdir ve bu vakıadan habersizlik elbette bir mazerettir. Peki bunu günümüz Türkiye'sinde uygulamak mümkün müdür? Diyor ki vakadan habersizdir diyor. Bugün Türkiye'de seçtiği parlamenterin kanun koyduğunu bilmeyen kimse var mıdır? Yasa çıkaracağını bilmeyen kimse var mıdır? Anayasa metinlerine bağlı kalacağına dair yemin edeceğini bilmeyen kimse var mıdır? Yemin törenleri saatlerce canlı yayında yapılıyor. İkincisi Türkiye'de demokrasi 100 yıldır uygulanıyor. 100 yıldır yaklaşık. İnsanlar neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. En yaşlı bir teyzeye, en yaşlı bir dedeye veya bir çocuğa sorun. Bugün oy atıyorsunuz. Bunun manası nedir? İşte bu parlamenter gelsin, bizi çıkardığı kanunlarla yönetsin. Şeyhin bu noktadaki cehaletinin mazeret görmesi fetvasını günümüz vakasında uygulamak kesinlikle ama kesinlikle mümkün değildir. Şayet Türkiye'de dağda yaşamış, vakadan hiç haberi olmayan ya da Türkiye'ye yeni gelmiş, Türkiye'deki İslamcı partilerin Kur'an ve sünnetle hükmettiğini zanneden, hırsızın elini kestiğini, zina edeni rejim ettiğini zanneden birisi, yani ne bileyim böyle birisi olur da bu amaçla oy atarsa biz de buna kafir demeyiz. Şeyh Ebu Muhammed başta da söylediğimiz gibi konunun ne kadar hassas olduğunu bildiği için yazısının devamında bu ustanın neleri kastettiğini, neleri kastetmediğini açık açık dile getirmiştir. Küfrü kastetmek ile ne demek istediğini çok net söylemiştir. Herhangi bir kimsenin parlamenterlerin kanun ve yasa vaaz ettiklerini bildiği halde oy atanları cehaletlerinden dolayı kesinlikle mazeretli görmüyorum diyor. Bu husus tevhidin aslıdır diyor. Bu hususta hiçbir özür kesinlikle olamaz diyor aynı konuda. Özellikle yasama konusunda habersiz olmanın sahibi için kesinlikle bir mazeret teşkil etmeyeceği apaçıktır diyor. Aynı başlıkta söylüyor arkadaşlar bunları, farklı yerlerde söylemiyor. Hatta bu hususta yönetilen itirazları uzun uzun reddederek, bu konuda itirazlar geliyor aynı konuda, reddederek diyor ki kim yasama yetkisini Allah'tan başkasına verirse onu ilah ve Rab edinmiştir, İslam milletinden çıkmıştır. Bu konuda cehalet kesinlikle mazeret değildir diyor. Aynı konuda söylüyor. Oy atanları umumi olarak tekfir edemeyiz konusunda bunları söylüyor. Ancak söylediği sözler bütünle boşa gitmiş. Bugün arkadaşlar biz kitap okumuyoruz. Yani Şeyh Ebu Muhammed'e hakkında bu konuları konuşan insanların %99'u ben tanıyorum, tanıdığım kadarıyla bu kitabı başından sonuna kadar okuyup tahkik edecek kapasiteye sahip insanlar değil. Yani okuma ve okuduğunu anlayabilecek bir melekeye sahip değil bu insanlar. Bakın 10 sayfanın 7'sinde açık bir şekilde oy atanlar oy attığının ne yaptığını biliyorsa, hangi görevde olduğunu biliyorsa bu kafirdir. Ama bilmiyorsa, bunun kanun çıkaracağını, yasa çıkaracağını bilmiyorsa ben bunun cehaletini mazeret görüyorum diyor. Ve 7 sayfasında bakın küfrü kastetmekle küfür amelini kastetmekle küfrü kastetmeyi farkını getiriyor. Ki bir başka konuda biz bunu açıklayacağız inşallah. Zannedersem yani Şeyh Ebu Muhammed'in parlamento seçimlerine katılan kimseleri cehaletlerinden ve kandırılmadan dolayı tekfir ettiğini kim iddia edebilir? Hala iddia ediyorlar. Benim bu yazım üzerine reddiyeler geldi birkaç yerde. Özellikle bir internet sitesinde okudum ben. Adam yazmış, işte reddediyor diyor yazımızı. İşte şöyle söylüyor diyor. Şöyle zırvalıyor diyor. İşte şöyle şöyle söylüyor. Yani benim şöyle söylediğimi iddia ediyor. Yazdığım yazıyı aynen kopyalıyor. Bakın diyor zırvalarıma. Ya subhanallah, bu nasıl bir reddiye? Sen al yazıyı. Nerede? Kur'an ve sünnete göre hata varsa onu söyle. Adam sayfalarca reddiye yazmış. İşte diyor şeyhin müridi zırvalamaya başladı. Ve bu noktada en tepeye ulaştı. Bakın diyor nasıl kıvırmış. Bakın nasıl şunu yapmış. Bakın nasıl bunu yapmış. Yani okuyan birçok kişi, yani görüştüğüm birçok kişi diyor hiçbir kelime söyleyemediği için çok güzel olmuş. Yani reddedememiş. Ne kadar ezildiğini gösteriyor. Bu da Şeyh Ebu Muhammed'in bu noktada ne kadar net ifadeleri olduğunu gösteriyor diyorlar benim duyduğum. Dördüncü nokta Şeyh Ebu Muhammed hakkında, dördüncü nokta ise şudur: cehaletin mazeret görmesi, taklidi mazeret görmesi, kandırılmayı mazeret görmesi. Subhanallah. Tamam mı? Kitabın ilk başında 11. sayfasında diyor ki, 11. sayfasında biz diyor kesinlikle bu kitapta kandırılan ve bundan dolayı küfre düşenleri, cehaletinden dolayı küfre düşenleri, cehaletinden dolayı küfre düşenleri, taklidinden dolayı küfre düşenleri, taklidinden dolayı küfre düşenleri, kendisini doğru yolda zannederek küfre düşenleri, mustazaf zayıflığından dolayı küfre düşenleri biz bu kitapta kastetmiyoruz diyor. Biz bu kitapta bunları kastetmiyoruz diyor. Birileri de çıkıyor diyor ki şeyh cehaletin mazeret görmüştür. Cehaleten küfürde olanları kafir saymıyor. Mukallitleri kafir saymıyor. Kandırılmayı mazeret olarak görüyor diyor. Aslında yukarıda yaptığımız alıntılar, yani söylediğimiz alıntılar şeyhin cehaleti, taklidi, kandırılmayı mazeret görmediğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak insanlardan bir kısmı şeyhi yine bu görüşlerinden dolayı tekfir ediyor. Bir kısmı diyor ki siz cihat bölgesi alimlerinin, özellikle Şeyh Muhammed'in kitaplarını tercüme ediyorsunuz. Ancak itikat olarak ondan çok uzaktasınız. Çünkü onlar cehaleti mazeret görüyor filan. Bu gibi sözler söylüyor. Peki Şeyh Ebu Muhammed ne diyor? Bakın arkadaşlar, Keşf-i Şubahatil Mücadele'nin An-ı Asakir Şirk ve Ensarul Kavani'nin kitabının birisi. Birisi İmtihan-ı Nazar, İmtihan-ı Nazar fi Keşf-i Şubahatil Mürciyetil Asr zannedersem. Bu kitabında cehalet mazerettir diyenlere uzun uzun reddiye yazıyor. Yani cehalet mazerettir diyenlere uzun uzun reddiye yazıyor. Yine tekfirde aşırılıktan sakındırma meselesinde, tamam mı, cehalet diye kitabında cehalet diye bir bab açmış. Öğrenme imkanına sahipse, bilme imkanına sahipse, cehaletini giderme imkanı varsa özür sahibi değildir. Kendisine Kur'an ulaşmışsa özür sahibi değildir. Şirk bataklığında saplanan kişi kesinlikle özür mazur değildir, özür sahibi değildir. Bu diyor bütün alimlerin üzerinde ittifak ettiği bir konudur. Bütün alimlerin üzerinde ittifak ettiği bir konudur diyor Şeyh Ebu Muhammed. Bakın, birilerinin ne kadar ihlastan uzak olduğunu anlayın. Birilerinin ne kadar Allah'tan ve Resulünü razı etme derdinden uzak olduğunu anlayın arkadaşlar. Adamların derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Adamların derdi hakkı bulmak değil, hakka muhalefet etmek. Her iki grup için de söylüyorum bunu. Cehaleti mazeret görüyor diyerek tekfir edenler için de söylüyorum. Şeyh Ebu Muhammed cehaleti mazeret görüyor, sizin için görmüyorsunuz diyenler için de söylüyorum. Bunların amacı hakkı öğrenip ona tabi olmak değil. Elimizdeki kitap tekfirde aşırılıktan sakındırmaya dair 30 risale mi? Evet. Bu kitap üzerinde mi konuşuyoruz? Evet. Açın ilk başta cehalet babında, cehalet diye başlık atmış. Demiş ki, öğrenme imkanı varsa cehalet kesinlikle mazeret değildir. Peki buna göre Türkiye'de seçimlere katılanları cehaletinden dolayı tekfir etmeye ve bunda da Ebu Muhammed'i delil getirenlere soruyoruz. Bunların öğrenme imkanı var mı yok mu? Diyor ki kendisine Kur'an ulaşmışsa kesinlikle mazur değildir. Kesinlikle mazur değildir. Şeyh özellikle Zat-ı Envat hadisini getiriyor. Bunu delil tutanların bu hadiste hiçbir delil olmayacağını, şirk ve küfür olan bir söz ve ameli işleyen kimsenin cehalet sebebiyle asla azaptan kurtulmayacağını söylüyor. Resulullah'ın risaletinden önce yaşayan kimseler hakkında kendilerine bir uyarıcı gelmediği halde şirk günahından dolayı onlar mazur sayılmamışlardır diyor. Onlar mazur sayılmamışlardır diyor. Gerçekten konuyu çok güzel açıklamış. Diyor ki sayfa 32'de din adamını, yöneticisini veya benzerlerini taklit ederek sapanların kesinlikle mazeret sahibi değildir. Sayfa 33'te zayıf, mukallit konumunda olan kimseler, efendilerine, büyüklerine tabi olan kimseler kesinlikle mazeret sahibi değildir diyor ve İbn-i Kayyim'in bu konudaki çok hoş tespitlerini delil getiriyor. Yine bir yazısında zannedersem El Cami üzerine yapmış olduğum mülahazada kişinin diyor işlediği küfrü, işlediği şirkin şirk olduğunu bilmemesi onun özürlü olmasını gerektirmez diyor. Başlık aynen böyle. Şirk sahibinin illa işlediği şirki biliyor, bilmesi gerekmez diyor. Son konu fertleri tekfir etmemesi, toplumun fertlerini tekfir etmemesi. Bu gerçekten üzerinde en çok tartışılan meseledir. Özellikle parlamento seçimlerine katılmak ve cehalet meselesi gibi ittifaki bir mesele değil. Üzerinde en çok tartışılan meseledir. Bu noktada acaba bir kişiye İslam hükmü verirken, yani biz ona Müslüman derken İslam alameti midir asıl olan, yoksa şirkten teberri midir? Arkadaşlar ihtilaf noktası burası. Hiç tanımadığımız bir kimse bize geliyor. Hiç tanımadığımız bir kimse bize geliyor. Biz bu adam üzerinde İslam alameti gördük. Veya bu adamın namaz kıldığını gördük. Bu adamın Müslümanlara has bir özelliği ortaya koyduğunu gördük. Biz buna Müslüman mı diyeceğiz? Yoksa buna Müslüman diyebilmek için bunun şirkten teberri ettiğini, La ilahe illallah diyerek Allah'ı ilah olarak seçip şirkten teberri ettiğini ortaya koymasını mı bekleyeceğiz? Bu konu ihtilaflı bir konu. Şeyh Ebu Muhammed burada Hanbelilerin görüşlerini, Hanbelilerin ki kendileri Hanbeli ekolündendir, görüşlerini tercih ederek namaz kılmanın, İslam alameti taşımanın kişi üzerinde Müslüman olması için yeterli bir alamet olduğunu, çünkü Hanbeli alimleri bunu söylüyor. Diyorlar ki namaz bir İslam alametidir. Oruç, hac İslam alameti değildir. Zekat İslam alameti değildir. Namaz İslam alametidir. Biz kimin ferdi olarak veya cemaatle Darül Harp'te veya Darül İslam'da namaz kıldığını görürsek, tanımadığımız bir insan, ha yani şirkine şahit olmadığımız bir insan, biz bunun diyor Müslüman olduğuna hükmederiz diyor. İşte bunun için kim bizim kıldığımız namaz kılarsa, men salle salatena veya evistakbele kıbletena, kıblemize yönelirse hadisini getiriyor Şeyh Ebu Muhammed. İbni Hacer'den delil getiriyor burada ve bu konuya girmeyeceğim ben, çünkü bu konuyu İslam alametleri ve namaz konusunda uzun uzun izah ettim. İşte burada iki görüş var arkadaşlar. Ben açık söyleyeyim, kendi tercih ettiğim görüş ki Şafiler diyor bunu nereden çıkardınız siz? Resulullah demiyor mu? Ümirtu en uqatilen nase hatta yeşhedu en la ilahe illallah. La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum demiyor mu? siz diyor İslam alametidir, namazdır, oruçtur, bunu nereden çıkardınız? Malikilerin tercih ettiği görüş budur. Burada Ebu Basir büyük bir yanılgı içinde. Ebu Basir diyor ki İslam alameti görülen, namaz gibi bir İslam alameti görülen kişiye Müslüman hükmünü verme hususunda icma vardır diyor. Nerede icma var? Konu çok ciddi bir ihtilaf halindedir. Şafilerle Malikiler kesinlikle bunu kabul etmiyor. Hanefiler şart getirmiş. Cemaatle kılacak, tam bir namaz kılacak ve Darül Harp'te kılacak diyor. Darül İslam'da kılarsa olmaz, ferdi kılarsa olmaz. Rükü ve secde şeklinde sadece rüküsünü ve secdesini görürsek biz buna kesinlikle Müslüman demeyiz diyor. Sadece Hanbeliler işi çok geniş tutmuşlar. Ferdi olsun, münferit olsun, tam bir namaz kılarsa biz buna Müslüman deriz diyor. Şimdi benim en çok eleştiri alan sözlerinden bir tanesi. Son noktaya geldik. Son noktaya geldik. Peki Şeyh Ebu Muhammed niçin böyle düşünüyor? Şeyh Ebu Muhammed'i bu düşünceye sevk eden amil nedir? Şimdi arkadaşlar, bir Müslümana kafir demek hususunda nehi var mı? Var değil mi? Yani bir Müslümana kafir demeyin, kardeşinize kafir demeyin. Bu noktada çok açık bir nas var değil mi? Hadis var. Ancak kafire Müslüman demekle ilgili bir nas yok. Ha, menle mükefrül kafire fakat kefer. Kim bir kafire Müslüman derse kafirdir. Bunu biliyoruz. Karşımızdan bir adam geliyor. Bu adamı biz hiç tanımıyoruz. Bu adam hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu adam hakkında hiçbir bilgiye biz neyiz? Sahip değiliz. Şeyh Ebu Muhammed diyor ki bu benim kanaatim. Bakın bu benim kanaatim. Onları bu düşünceye sevk eden amil. Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Belki bu değildir. Muasır alimleri bu kanaate sevk eden amil bence şudur. Bir adam geliyor. Biz bir toplum içinde yaşıyoruz. Hiç tanımıyoruz. Bu adama kafir dersek, adam hadi Müslümansa biz vebal altına gireriz. Çünkü hadis var. Ama biz adamı tanımıyoruz. Hele bir de üzerinde İslam alameti gibi bir alamet olan namaz gördük. Hanbeliler de demiş ki namaz gibi bir alamet İslam alametidir. Biz kimin namaz kıldığını görürsek ona Müslüman deriz demişler. O halde diyor Şeyh Ebu Muhammed veya diğer muasır alimler, biz bu adama Müslüman deriz diyorlar. Biz bu adama Müslüman deriz. Şüpheyle bir Müslümana kafir demektense, bilmediğimiz, tanımadığımız bir kişiye şüpheyle kafir demektense biz şüpheyle ona Müslüman deriz diyor. Eğer diyor o şayet kafirse, kim bir kafire tekfir etmezse o da kafirdir hükmüne girmeyiz. Çünkü bu hükümde kastedilen asli kafirlerdir. Yani küfrü sabit, küfrü sarih kimselerdir. Biz bu adamın küfrünü görmedik ki. Bilakis bir de İslam alameti olan namazı gördük diyorlar. Tabi bu muhtelifun fih olan bir meseledir. Bu meselenin dolayı biz hiç kimseyi ne tekfir ederiz ne de kınarız. Dediğimiz gibi muhtelifun fih olan bir meseledir. Bizim buradaki tercih ettiğimiz görüş, biz namaz kılıyor diye hiç kimseye Müslüman demeyiz. Evet, konumuz bitmiştir inşallah. Sonuç olarak Şeyh Ebu Muhammed, gerekse muasır alimlerimizin görüşlerini uzun uzun açıklamak ne bizim görevimizdir ne de çalışmamızın konusudur. Amacımız hiç kimseyi temize çıkarmak değildir. Zira İmam Zehebi'nin hocası İbn Teymiye hakkında söylediği şu sözler, biz muasır bütün alimler hakkında söyleriz. Diyor ki ben İbn Teymiye'yi seviyorum ancak hakka olan sevgim İbn Teymiye'den daha güçlüdür. Bizler de asrımızda yaşayan selefi, cihadi bir menhece sahip olan alimlerin hepsini seviyoruz. Hepsine karşı bir sevgimiz vardır. Ancak hakka olan sevgimiz bu alimlere olan sevgimizden çok çok daha fazladır. Biz bu yazımızda sadece gündemde olan birkaç meseleyi dile getirdik. Aslında Şeyh Ebu Muhammed'in tekfirde aşırılıktan sakındırma noktasında söylenecek birçok şey daha vardır. Yalnız günümüzde en çok tartışılan meseleleri getirdik. Konumuzu kısaca özetleyelim. Bir alimin sözünden faydalanabilmek için onun konuyla ilgili bütün sözlerini bulacaksınız arkadaşlar. 2, tahkik edeceksiniz. Menat, yani hükmün illetlerini. sebeplerini vakayı çok güzel tespit edeceksiniz. O vakaya uygun sebebi ortaya koyacaksınız. 3. Bu hükmün Kur'an ve sünnete uygun olup olmadığını araştıracaksınız. Kur'an ve sünnete uygunsa alıp, uygun değilse atacaksınız. Şeyh Ebu Muhammed'in bu konudaki görüşleri, özellikle oy verme noktasındaki görüşleri, cehaletinden dolayı ben diyor kimseyi mazur görmüyorum. Taklidinden dolayı diyor ben kimseyi mazur görmüyorum. Mukallit olmasından dolayı kimseyi mazur görmüyorum diyor. Ben ancak diyor yaptığı fiilin içeriğini bilmeyen, ne yaptığını bilmiyor adam. Yaptığı fiilin içeriğini bilmiyor. Adam Kafirun suresini okuyor. Arapça bilmiyor. Farz-ı misal yanlış okuyor. Diyor ki ben sizin taptıklarınıza taparım, siz de benim taptığıma taparsınız diyor. Bu kişi intifaül kast, yani bunu kastetmedi. Burada istem dışı gerçekleşen bir eylem var diyor. Ben bunu mazurlu görüyorum diyor. Artık konu budur. Dileyen konu hakkında kendisine uygun bir yol seçer. Dileyen hala ifradında ve tefridinde devam eder. Biz Rabbimizden bize hakkı hak olarak göstermesini ve ona tabi olarak bununla bizi rızıklandırmasını diliyoruz. Ve yine Rabbimizden bize batılı batıl olarak göstermesini ve bizi ondan uzak tutmasını diliyoruz. Allahümme amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.